رنگ شوی ندی لا د ګران فلونا سم پر روان یو شوین دی لا د ګرام فلونا سم پر روان یو وهو مظلومنا وهو مظلومنا ښکار لورایا منځه کاری دی الله مو حق زوریو دا حق پزونا سم پر روان یو وهو مظلومنا وهو مظلومنا رنگ شوی ندی لا د ګران فلونا سم پر روان یو وهو مظلومنا دند نسکاریو سنگر کے اوسو ویال سپیتالی ٹاپر کے اوسو دند نسکاریو سنگر کے اوسو ویال سپیتالی ٹاپر کے اوسو خوبا وحتیامو عبادتونا سم پر روان یو وهو مظلومنا وهو مظلومنا رنگ شوی ندی لا د ګران فلونا سم پر روان یو وهو مظلومنا وهو مظلومنا لګنا بشما یو در بل جاریو مبارزا کرو انکا پوداریو لگنا بشماریو یو در بل جاریو مبارزا کرو انکا پوداریو خراب نو مکڑے تل پاکنے تو نا سم پر روان یو وهو مظلومنا وهو مظلومنا رنگ شوی ندی لا د ګران فلونا سم پر روان یو وهو مظلومنا وهو مظلومنا غرور بنا کړو حتمن ببل شو غفلت یوڑو بیا باپ دوانوشو غرور بناکڑو حتمن باپنشو غفلت یوڑو بیا باپ دوانوشو نب رحمتوی ننسرتو د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پینزلسلم کلین په ویاړ ل تیار شوی البوم د شاهی کور پلوشه ل البوم څخه شهادتونا امين سم پر روان یو وهو مظلومنا وهو نصیب زمونکڑے شہادتونا سمپر روانیو وہو مظلونا رنگ شوینا دے لدگران پلونا سمپر روانیو الہمونا سمپر روانیو وہو مظلونا اخلو لکڑوئے نیک الہمونا سمپر روانیو وہو مظلونا رنگ شاوینا دے دگران فلونا سمپر روانیو وہو مظلونا رنگ شوینا دے لا دگران فلونا